الصبح بدا من طالعته والليل دجى من ظفرته هلور سهر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ نے عرش پہ بلا